Fölolvasnék valamit, Pataki Pál fordítás és posztja, politikai kiáltvány, melyet Raphael Glucksmann, francia európai parlamenti képviselő fogalmazott meg a magyarországi választásokat követően. Ha néha úgy érzed, hogy a szélső jobb oldal 2027-es győzelme elkerülhetetlen, gondolj Magyarországra. Ha néha beletörődsz a putyinizmus és a trumpizmus diadalába, gondolj Magyarországra. Ha tehetetlennek érzed magad az autoriter és demagóg hullámmal szemben, mely nemzeteinkre zúdul, gondolj Magyarországra. Ha úgy érzed, hogy Európa hanyatlásra van ítélve, és már senkit sem lelkesít, gondolj Magyarországra. Ha Bardella és Le Pen azt mondják, hogy már győztek, és nincs értelme küzdeni, gondolj Magyarországra. Orbánnak mindene megvolt. Pénz, média, hálózatok, orosz és amerikai támogatás. De a magyar nép szabadságra, Európára, demokráciára vágyott. A magyar nép vágyott valamire, és semmi sem állíthat meg egy népet, mely vágyik. Rajtunk múlik tehát, hogy felébresszük ezt a vágyat Franciaországban. Rajtunk múlik, hogy újra föllobbantsuk ezt a lángot, és megakadályozzuk az átbillenést. Semmi sem elkerülhetetlen, minden rajtunk múlik. Azért azt sose gondoltam volna, hogy vigyázó szemeteket Budapestre vessétek. Ugye Bacsányi János írta franciaországi változásokra című epigrammájában, hogy vigyázó szemetek Párizsra vessétek. Hát most Párizsból vetik vigyázó szemeiket Budapestre. És a mi bátorságunkból, a mi hazafiságunkból és a mi polgári elkötelezettségünkből merítenek maguknak erőt. Milyen érzés? A franciák, bazd meg! A franciák! Egyébként itt kezdődött ez az egész a világban, lehet, hogy a bomlása is itt kezdődik. Az a javaslatom, hogy tekintsünk meg egy archív felvételt 2007-ből az Öszödi beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulóján hangzottak el az alábbiak, és hát mindaz, amire vonatkoztak, ma már történelem, és elmondhatjuk, hogy tényleg a múlt. Az emlékadás, az Öszödi beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulóján, azt mondom, hogy ünnepeljünk önfeledten. Hogy is mondta Gyurcsány Öszödön? Igyunk kurvasok bort, és felejtsük el az egészet, de azért ne teljesen. Az Apokalipszis részvénytársaság, az Apokalipszis egyik roppant hatékony és nagyon-nagyon dinamikus lovasáról, vagy inkább lovász fiújáról. Egyik lovász fiújáról. Egy olyan csikós legényről van szó, aki egyszerre négy lovat lovagol meg, ahogy ezt a Hortobágyon megszokhatták a turisták, na most a négy, az Apokalipszis négy lován áll Feri egyszerre. Igen, igen. És visz minket a szebb jövőbe, mint azt tudjuk. Azt gondolom, hogy a baloldalnak Magyarországon Kumbéla óta nem ártott annyit senki, mint Gyurcsány. Én ezt komolyan gondolom. Tehát az, ami itt Gyurcsány után jön, tehát utánam az özönvíz, ezt olyan jogosan, mint mondhatja még, most Gyurcsány, még senki nem mondhatta. Én még Gerő Ernőt szerettem volna mondani, de azért ő is oda tett. És tudod, hogy mit érzek? Hogy amiután ő távozik, azután Orbán Viktornak nem egy ciklusa lesz, és nem kettő. Tehát itt nem 4 év vagy 8 év Orbán lesz, hanem 16 vagy 20. És ez most még talán így a Fletónak a nyomasztó súlyától görnyedve nem is érezzük, hogy ez mekkora baj lesz. Az a baj, hogyha meg lesz a második ciklusa Orbánnak, mert pedig meg lesz, ő is tanult azért Fletótól is, akkor viszont ez a műsor többet nem fog felcsendülni. Talán 4 évet kibír Orbán alatt, de 8-at biztos nem. De ez nagyon de nagy minden, baj. De várj, nem jött volna, nem Fletó, akkor maradt volna ez a váltógazdaság, és az embernek meg lett volna, a hülye parasztnak meg lett volna annyi öröme, hogy jól van lopnak, uszítanak, meg garázdálkodnak, hazudoznak. De négy évenként én vagyok az úr. 4 évenként elhúznak a vérbe, és elgondolkodnak, hogy hogyan jobban. Aztán visszajönnek, és meg... Tehát, hogy itt az, hogy a Gyurcsány itt hosszabbított egy ciklust. Ez kitérített mindent a maga kerékvágásából. A téridő kontinúum megbomlott összödön. Igen, azt hiszem, hogy a téridő kontinúum megbomlott összödön. És most jön az, hogy Orbán Viktor fogja szerintem ezt a négy lovat majd bevinni a révbe. Én ezért nem fogadok többet viszkibe a gecivel. És én vagyok egyébként az ellentételezés. Én még az utolsó nap, itt magamon gúnyolódtam, hogy én mindent megtettem a Fideszé, meg minden, még az utolsó nap se hittem el. És rájöttem egyébként, hogy miért, és ez már kevésbé vicces. Mert inverz módon, negatív módon, ugye, negatív hozzáállással, de teljesen beszoptam a Fidesz propagandát. Egyébként részben te is, mert utolsó pillanatig mondtad, hogy kétesélyes, meg minden. Bazd meg, elhittük, amit ők állítottak magukról. Elhittük. Beszarás. Azért ezt elérték. Ezt elérték. Hát igen, meghajlították a magyar kommunikációs teret, de végül saját magukat szopatták be. De nagyon csúnyán. Az, hogy Orbán Viktor volt az, aki 2011-ben megalkotta ezt a választási törvényt, amivel most nagyon lett verve. Mint akkor kiraksz egy kibaszott medvecsapdát, és aztán annyiszor esik bele a medve a medvecsapdába, hogy elfelejtkezel róla, és te sétálsz vele, és rád csattan. Hát ez történt. Mindez miért történt? Mert Orbán Viktor félreértette a választásnak a tétjét, pedig neki aztán igazán nagy mintán elvégzett, nagyon célzott, nagyon pontos, nagyon professzionális kimutatása, mérése van mindenről. Minden topikról. Az ő kormányzása erről szólt, hogy a diskurzus diktálni kell, a témákat, azokat mindig diktálni és uralni kell, nem szabad hagyni, hogy az ellenzéki sajtó diktálja. Jó, az, hogy az ellenzéki politikusok diktálják, ez a probléma nagyjából 2014-ben megszűnt. De előléptek az ellenzéki politikai elit helyére az ellenzéki orgánumok, amelyek ellendiktálással próbáltak élni, és a Rogánéknak az volt a nagy feladata, hogy ők tematizáljanak. És mindig egy olyan legtöbbször kifejezetten kultúrharcos topik mentén tematizáltak, amit előtte alaposan lemértek. És ha azt mérték, hogy legalább 70%-uk van a társadalomban, akkor beleálltak kőkeményen abba, és pontosan tudták, hogy általában olyan topikokat kerestek, amikben a liberális értelmiségnek, a liberális véleményformálóknak abban a 30%-ban van egy erős meggyőződésük, egy erős dogmájuk, és akkor annak nekiestek. És belevitték, tulajdonképpen addig bazergálták azoknak a érzelmi gépontját, addig bizsergették a testét, lelkét, Gondoltam, hogy előkerül. Az ellenzéknek, az ellenzéki identitásnak, amíg azok azt mondták, hogy oké, akkor beleállunk a 30-as ügybe, és szóljon erről a politika, mert nem bírtak magukkal, tudod, mint amikor az meg nem akarsz elélvezni, de elélvezel, mint amikor mondjuk egy férfi leszopna, mondjuk, de jól, érted? És nem akarsz elélvezni, mert akkor aztán tényleg buzi vagy. De annyira jól szop le, érted? Hogy hát az egy, jó, Puzsér. Legyen, tudod? Valami ilyesmi történt, hogy ők tudták az agyukkal, hogy nem kéne felülniük ennek, de bazd meg nem bírtak magukkal, és hát jó, hát akkor jöjjön, hadd jöjjön. És az Orbánék élvezték ezt, és a Rogánék élvezte ezt, és mindig tudott küldeni egy buzit, hogy szopjon le valakit. És a következménye a dolognak az lett, hogy az Orbán mindig egy lépéssel előrébb járt. Tehát, hogy ő pontosan tudta, pontosan ismerte a közvéleményt. És aztán mégis átbaszták őt a saját kutatócégei. És ez a kontraszelekció eredménye, nem merték megmondani neki az igazat. Mert ez a királynak egy... nem lehet elmondani, hogy rosszul állunk a csatába, bazdmeg. A császár új ruhája című Andersen mese idéződik ide. Nem lehet megmondani a császárnak, hogy mesztelen, csak a gyerek mondja meg a császárnak, hogy mesztelen, és tulajdonképpen ez a gyermek, amelyik elkiáltotta magát, hogy a császár mesztelen. Ez a Hán Endre volt, mi? Nem. Ez a kegyelmi ügy pillanata volt. Amikor elkiáltotta magát egy gyerek, akit éppen megrontottak, aztán a megrontó bűn segédjének megkegyelmeztek, így elkiáltotta magát, és ezt visszhangozta millió és egy magyar torok. És valójában ebből gerjedt ez a császármesztelen érzés Magyarországon. De figyelj, Bencsik András barátod az most átkozza ezeket a cég. Minden az ő felelősségük. A Bencsik András mondta, hogy ő most teljesen izében kómában van, és hogy hazudtak nekik. Mi elhittük. Ő hazudtak a cégeik. De nemhogy nekünk 16 éven keresztül, hanem amikor nekik, na az már fájdalmas, ugye? Az, hogy nekünk hazudtak, az meg hát az a legtermészetesebb dolga a politikának. Most, a helyzet az, hogy Orbán Viktor arra baszott rá, de nagyon csúnyán, hogy nem tudta, hogy mi ennek a választásnak a tétje. Mert átbaszták őt a hűbéresei. Mert hogyha a szakértelem számított volna, és nem a lojalitás, akkor megmerték volna mondani neki az igazat. De nem merték megmondani neki az igazat, hanem hazudtak egy tetszetőset. De mire számítottak? Hazudtak egy tetszetőset, aztán mi majd lesz? Aztán majd lesz valahogy. Ja. Most a mai napot éljük túl. Aha. És ha tudta volna, hogy ennek a választásnak az a tétje, hogy kétharmaddal veszít, vagy csak sima többséggel veszít, akkor kiarányosította volna a választási törvényt, megvolt hozzá a kétharmados felhatalmazása, és most nem lenne rendszerváltás, megőrizte volna a megszállt intézményeit, megőrizte volna a hűbéri láncot, megőrizte volna a komplett mély államot, csak hogy ő nyerni akart. És akik körbevették őt, a jobbágyai, meg a hűbéresei, azok látták rajta, hogy nyerni akar, és azt is tudták róla, hogy aki azt látja, hogy a nagyarányú vereséget akarja elkerülni, azt ő felségárulásként fogja értelmezni. És ezért mindenki kiszolgálta ezt a hazugságot, hogy ő itt nyerhet. Pedig ha felmérte volna rendesen, vagy lettek volna olyan intézetek, amelyek megengedhetik maguknak az Orbán Viktornak szóló igazmondás luxusát, akkor tudta volna, hogy mi a választás tétje, és elkerülhette volna a rendszerváltást. Meccsben lenne még most. Csak hogy ő nyerni akart, kitámadott, az ellenfél lekontrázta őt, mint a szart, és a megbillentett csocsóasztalon kapott 4 gólt. Úgyhogy most elmehet haza, átgondolhatja, hogy mit baszott el, de soha, soha többé nem teheti jóvá. Nincs taps, mi a fasz van. Na, ez egyébként két dolog. Az egyik, ez, amit te most elmondtál, ez mutatja, hogy ők már elmentek keletre. Csak az ország többi része maradt Európába. Mert ez egy keleti gondolkodásmód. Ez volt bazd meg a sztálinizmusban is. Ez volt a szultánnál, tudod? Ez a csak győzni lehet, és akkor a jó híreket. Az ókor óta ez ment. Ez ilyen keleti típusú, nem csak keleti persze, de keleti típusú despotizmusokban, ez a rendes bevett, tudod, cucc, hogy hát amit hallani akar a cár, a kán, maradjunk a kánnál, az jó, adjú, apró kánok, ja. Azt szeretném egyébként ezzel, vagy ehhez még ezt a kiegészítést, hogy nekem vannak ilyen fideszes ismerőseim, és igen, még mindig vannak. Még mindig fideszesek? Mert én... Ezekben a percekben is fideszesek? Rákérdeztél az elmúlt fél órában? Ezt akarom mondani. Az a poén, hogy igen, és... Jövő héten is kérdezd meg azért. Jó. Figyelj! Ezek teljesen elhitték a valóság totális ellentétét. Nem csak a felméréseket. Például ilyeneket mondtak nekem, hogy igenis az értelmiség többsége mellettük van. Meg a fiatalság. Az értelmiség többsége. Hát nem is ez volt a terv. Az volt a terv, jó. Hogy a roncs társadalom mellettük van, és az is elhagyta inkább őket. Így fogalmaztak, hogy a Tisza van tele, tanulatlan, iskolázatlan prolikkal. Amit a Fideszről mondtak, ők azt a Tiszára visszavetítették, és azt vette, először azt hittem poénkodnak. Tegnap a Magyar Hangban beszéltem erről. Azt hittem poénkodnak, és nem basszátok meg. Nem. Halál komolyan elhitték. Figyelj, az ő társadalmi helyzetük hamis képébe nem voltak cinikusok. Mindenbe cinikusok voltak, főleg ilyen világnézeti értékrend, hagyomány, hát láttuk bazd meg, mennyit beszéltünk róla. De ebbe, hogy őket szereti a nép, és győzni fognak, és bazd meg a Tisza, az a prolik, meg a söpredék, meg ezt halál komolyan elhitték. Na, és nekem itt volt kurva hátborzongató, hogy ezek az emberek egy rendszert működtettek. És mondom a Magyar Hangos csávónak, Ficsor Benedeknek, hogy én azon csodálkozom, hogy a villamosokba az meg járnak az utcán. Érted? Karácsony Gergelynek köszönjük jó. Meg. Jó, jó. Érted? Ilyenek működtettek egy rendszert. Na ez például kurva nagy tanulság. Ez kurva nagy tanulság. Amit igazán benéztek, az a magyarság. Ők tényleg Kádár Magyarországával számoltak. Ők azzal számoltak, hogy itt nincsen középtávú, nemhogy hosszú távú, középtávú gondolkodás sem. Itt senki nem gondol a következő 20 évre, a következő nagy történelmi korszakra. Mindenki a következő rezsiszámlára gondol. Mindenki a következő rezsiszámláig lát el. És hogy itt és most kell a zsebükbe pénzt tenni, soha senki nem fog nagyobb tortát sütni, soha a magyar nem fog hinni a nagyobb torta megsütésében. Mindenki a kisebb tortából akar egy kicsit nagyobb szeletet kapni. Ebben milyen hittek ebben, hogy csak ez léte, csak a kádári, kispolgári magyarság létezik kizárólag a éppen aktuális haszon reményében, a megígért javak, méghozzá anyagi haszon reményében szavaz és választ identitást, és a zavaros félelmeink keresztül mindörökké manipulálható és vezethető. Valójában az Orbán rendszer ebbe a nagyon buta és gonosz rogáni propagandába bukott bele. Ebbe a korrigálhatatlan, finom hangolhatatlan, padlóig nyomod gázpedálba. Tudod, abba, hogy mi kizárólag az embernek a zavaros ösztönvilágát, a félelmeit, meg a kapzsiságát, tehát mindent, ami az ösztönvilág, kell mozgósítani, és akkor mindörökké túszul lehet ejteni a magyar ember lelkét, és akkor ezzel szemben bontakozott ki a remény politikája. reményé, hogy a következő nagy történelmi korszak nem a következő rezsicsökkentés, nem a következő rezsiszámla. A következő nagy történelmi korszak más lesz. És a magyarok befektettek a jövőjükbe. Most, aki megválasztotta, az az elképesztő felhatalmazás. 3.300.000 ember, aki megválasztotta ezt a Tiszát, ezt a Magyar Pétert az ország élére, nem azt várja, hogy csökkenjen a rezsi. Nem azt várja, hogy a családtámogatási rendszer megmarad-e vagy sem. Nem azt várja, hogy az energiabiztonság hogy alakul. Nem azt várja, hogyha lecsatlakozunk az orosz gázról, és átcsatlakozunk egy másik fajta gázra, akkor az a gáz az olcsóbb legyen, vagy legalább ne legyen drágább. Nem ezt várja. És ennek a terén lett nagyon benézve a magyarság. Hanem mindenki azt várja, hogy a következő történelmi korszak más legyen, mint ez. És ennek van egy fedezete. Az a fedezete, ami elmaradt 1989 után. Az a fedezete, amit 2010-ben megígért Orbán Viktor. Ez volt az egyetlen ígérete, erre kapott kétharmadot. Az elszámoltatás, az út a börtönbe program, amiről már sokat beszéltünk itt. Ez a fedezete annak, hogy a következő történelmi korszak más legyen, és ezt a fedezetet bizony börtönévekkel fizetik be azok, akik belenyúltak a közösbe. És ha ez a fedezet nem kerül be, akkor Magyar Péter folytatja a 36 évet. De meggyőződésem szerint, és aszerint az alapján, amilyennek látom az ő megnyilatkozásait, úgy érzem, hogy erről szó sincs. Most, amikor azt látom, hogy bemegy a Kossuth Rádióba, meg bemegy a MTV 1-es csatornájába, és ott előadja magát, nem egy megelégedett, triumfáló, fölényes, győztes politikust látok, hanem ugyanazt az exkavátort látom, akit a kampányban, és ez engem bizakodással tölt el. Én azt látom, hogy kampánymódban maradt. Én azt látom, hogy továbbra is megy előre, mint a gép, és ez engem bizakodással tölt el. Azt jelzi, hogy nem elégült ki azzal, hogy megnyerte a választást, hogy valójában a választási győzelem az ő számára nem cél volt, hanem eszköz. És a cél az valahol a magyar jövő távolában van, legkésőbb 8 év múlva, ugye legfeljebb 2 éven keresztül lehet mostantól miniszterelnök bárki, legkésőbb 8 év múlva, legkorábban mondjuk úgy 4 év múlva, és ő ezt a következő 4 vagy 8 évet a ígéretei beváltásával, Magyarország modernizálásával, digitalizálásával, polgáriasításával tervezi tölteni. Erre kapott mandátumot. Akkora mandátumot, amekkorát a magyar parlamentarizmus történetében soha senki nem kapott. Ez egy akkora felhatalmazás, amekkorát a történelemben egyetlen egy szereplő sem kapott soha. Erre kapta. Most már várjuk a változást, sőt, kiköveteljük a változást. Robikám, Valentine's. Kétszer elvesztettem, de nekem megérné. Megérné. Várjál, lesznek éjséglázadások, azt mondták a fideszesek. Már is éhezik a nép. Már a három napja nincs kenyér az asztalon. A Sóbert Norbi mondta, és a Bogár Laci bácsi is mondta, hogy totális elszegényedés lesz, és lázadás. Már van. Hát nem csoda. Hát Orbán Viktor lenne, még mindig lenne. Egyébként mit szól ez a Kreml? Hát szerintem azért 12-éről 13-ára virradó éjjel jól fogyott a vodka a Kremlben. Várjál, egy csávókész kurva jó volt, hogy semmi baj, Viktor, Gyere, ígyunk meg egy finom teát itt az ablaknál, a szép kilátás mellett. Egyébként a Piotr az jobb, egy csávó írta ezt szarrá, rögtön magam egy kommentbe, de a Piotrra jobban illet volna. Ott meg egy mém jelent meg, hogy megvan a lakás. Megvan a lakás. Piotr mondja a Lavrov, hanyadik emelet? 10. És akkor így nagyon... Egyébként ez az irat megsemmisítése szerinted valid? Én azt mondtam, hogy ha nem is igaz, el tudom képzelni. A rendszerváltáskor a komcsik tömegesen semmisítették és darálták le a ezeket. Hogy csak a Jubjanka téren legyen belőle. Végvári, a végvári őrnagy. Emlékszel te még erre? Az leplezte le, hogy semmisítik meg az iratokat. Aztán ilyen elhagyatva, szegényen halt meg a csávó. Emlékszel még erre? Mondta, hogy nem emlékszik, bazd meg ez. Emlékszel? És kérdeztem valamit. Igen, igen, nagyon látom, jól hogy extázisban vagy, de azért még beszélgetünk. Szijjártó nem volt ott a vereség bejelentésének, az eredményváró rendezvénynek az estéjén. Nem tudom, hol volt, de létezik ilyen, hogy igazolt távollét. hogyha az iratdarálót működtette éppen, az egy igazolt távollét. Tehát akkor, de vajon, ha nem az iratdarálót működtette Szijjártó Piotr, Mi lehetett a dolga? Mi lehetett a fontosabb dolga, mint a vereség? Nézegette a moszkvai házat. Moszkva külsőn nézegette a házat, és csak földszintes jöhetett szóba. A bolsevik frakció szociáldemokrata pártá alakult itt felől. Ennyi. Demokratikus fordulat. Ez kicsibe megcsinálták, figyelj. De sokat ne lopjatok innen, mert szegények vagyunk. Azt javaslom, hogy tekintsük meg, hogyan reagáltak a Hír TV-ben, mert nagyon tanulságos, a választás éjszakáján. 26 fős Tisztelet és Szabadságpárt elnökének hallották az első megszólalását. Inkább úgy hangzott, mint aki kényszerből állt ki oda. Óriási kognitív diszonancia lehet számára, hogy hamarosan lehull a lepel, és valódi, igazi adatok látnak napvilágot. Hát nem egy győztes sajtótájékoztatója. Hát nem úgy volt egyáltalán. Nézzük akkor. Hangulatát inkább Dobrev Klára tájékoztatója, azt tudnám hasonlítani. Türelem, nem kell kapkodni, de nem néz ki jól. Tehát, hogy és nem is ilyen ország térképre számítottunk. Továbbra is fönntartom, hogy a magyar történelem legnagyobb átverésének vagyunk a szemtanúi. Zsolt, tudom, hogy most nagyon lehangolt vagy, látszik is rajtad. Én se örülök, egyáltalán nem, csak próbálok optimista maradni, és azért a nézőinkben is tartani a hitet. Stefi, hát nyilván most a szomorúság van bennem, meg az értetlenség. Van valami a néplélekben történt, amit mi nem vettünk észre. Bocsánat, a legfontosabb, azt el ne felejtsük, mert most nem értjük, hogy mi történt sok szompitársunkkal. A Facebook, meg ezek a ezek, amik oda tartoznak, hogyan befolyásoltak választásokat? Úgy döntöttem, hogy keresek valami olyat, ami egy picit reményt adhat a nemzeti oldalban bízóknak, és erre a legalkalmasabbnak Dajcs Tamás Facebook bejegyzését találtam, ami hát a tőle megszokott stílusban, szövegben most csak annyi, hogy ennyi. Ennyi! Ez csodálatos volt. Egyébként a Bayer mondta az egyetlen értelmes mondatot, bazdmeg. Ja. Ez fontos. Fontos, amit Bayer Zsolt mondott. Valami történt a néplélekben, amivel nem számoltunk. Bizony. Ez így van. Ők, akik kisajátították a nemzettudatot, mindenkit kirekesztettek a magyarságból, aki nem csókolt pecsétgyűrűt nekik. És végül, ahogy ilyenkor lenni szokott, de amiben nem hittek, magukat zárták be. És ők lettek kevesebben a maguk nemzettudatával. Itt kétféle nemzettudatról beszélünk. Az a nemzettudat, amit ők leuraltak és kisajátítottak, az egy nemesi nemzettudat. Az egy Verbőci hármas könyvén alapuló közrendi kifejezetten reakciós szellemű, a történelmi sérelmekre alapozó, feudális nemzettudat. Ezzel szemben létesült egy másik, amivel ők nem számoltak, amiről ők azt hitték, hogy már elsorvadt, hogy már elpusztult, hogy 56-ban megsemmisült, és utána a Kádár rendszer alatt az írmagva is elsorvadt. Ez egy alapvetően polgári, köztársasági, Kossuthi értelemben vett 1956-os, 1848-as progresszív szellemű nemzettudat. Tehát egy kétfajta nemzettudat versengett egymással, egy nemesi és egy polgári nemzettudat. És ők nem hittek a polgári nemzettudatban. Leuralták ezt a reakciós nemesi nemzettudatot, és azt képzelték, hogy ami ezen kívül van, az semmi más, mint a posztkommunista mocsok. A posztkommunista privatizált, bolsevikból demokratává áthazudott szenny. És sokáig úgy is volt. Amiből egyébként ők is előléptek annak idején, ha már itt tartunk. Bocs. Csak nagyon, nagyon hamar léptek elő, ezért el tudták hitetni a magyarokkal, hogy ők ettől érintetlenek, pedig hát ez a rothadék táptalaj az ő gyökérzetük is. És ők azt gondolták, hogy ez a nemzettudat, ez megsemmisült, az a nemzettudat, amit pedig uralnak, az örökké a teljes magyarságra vonatkozó nemzettudat, és akkor e között meg a posztbolsevik állampárti balliberális szellem közül lehet választani. Tehát akkor vagy kommunista vagy, vagy hát ez az reakciós, amilyenek ők. És úgy döntöttek, hogy mindkettő egyszerre. És ami történt, amire nem számítottak, amivel nem számolt Bayer Zsolt, hogy a nemzettudat az elsüllyedt, lesüllyedt a mélybe, a tudattalan tengerfenekéig, és onnan megújulva valahonnan a közös tudattalan mélyéről újra felbukott a régi formájában, a régi Kossuthi képében, az 1848-as őszi rózsás forradalmi, 1945-47-es, 1956-os képében, amiben őszintén szólva már mi sem igazán hittünk. Mi ennek a nosztalgiáját próbáltuk feltámasztani ezek között, a falak között, de nem hittük, hogy feltámasztható valóságában, a lelkekben, a szellemekben, a magyar szívekben. És visszatért, és visszafoglalta Magyarországot. És most egy új jövő ígéreteként, egy polgári Magyarország alapköveként szolgál. Ez az a nemzettudat, ami föllázadt Orbánék ellen. Ez az a Ludas Matyi, aki fellázadt Döbrögi ellen. Ez az a Petőfi, aki fellázadt Ferenc Józsefék ellen. Igen. Ez tért vissza. Ez az, amivel nem számoltak. Még nem volt Bajerék. Ferenc József. De amikor már a segesvári csata az zajlott, akkor már volt Ferenc József. Én nekem ebben rengeteg, tulajdonképpen több évtizedes harcom van ebben a nemzettudat dologban. Emlékszel te még a tradicionalistákkal vívott ilyen élet-halál harcomra, meg egyéb? Nekem döbbenetes volt, hogy ez az egész feudális szar, ez hogy támad föl itt Magyarországon. Tudod? Ennek több oka van. De van azért egy nagyon praktikus aspektusa, és innen jobban meg lehet érteni. Ennek a verbőcis nemzettudatnak a lényege kicsit felszínesen, de jól láthatóan A magyar társadalom három részre oszlik. Van a nemesség, akik a magyarok, az igazi magyarok, és pusztán magyar voltuknál fogva kiváltságosak, és ezért igazából semmit nem kell tenniük. Na jó, harcolni, meg megvédeni a hazát. De hát arra láttuk a történelem folyamán, hogy milyen módon került sor sok esetben. Van a jobbágy, aki eltart. Annak a dolga az engedelmesség. És van, akinek ez nem tetszik, az meg az idegen, a hazaáruló ajzé. Tudod? Ez. Tök jól működik az egész, megvan a belső áruló, a bűnbak, aki felelős mindenért, megvan a nagy birkanyája, aki eltart téged, és becses személyeden kívül Márai mennyit írt erről. És mit írt Márai? Hogy csak becses személyét adja. És akkor lehet aladárkodni a vállalatoknál, lehet lógni magyarán, és akkor kapja a fizetést, lehet így, potyanyarralás, minden lehet. Ugye Márainak ez egy nagyon híres szövege, nem egyszer itt is felolvastuk. És azt mondja ugye Márai, hogy addig nem leszünk igazi nemzet, megbecsült tagja a világ népeinek, amíg ezt a fajta jobboldaliságot ki nem írtjuk a szívekből. Erről van szó. És még annyit akartam mondani, azért figyelj, elsősorban azért köszönet itt a Z generációnak. Lehet, hogy a zenébe szar az ízlésetek, de azért ez tietek a show. És emlékszem, 56-ot kutattam is. Mert ilyen sajtót, egy sajtókutatáson belül, tehát nem pusztán csak családi megneveltet, és kurvára ismerem az 56-os sajtót, és ott volt egy ilyen cikk, hogy bocsánat. Az akkori fiataloktól. Mi idősebbek mindig mondtuk, hogy csőnadrágú jampecok, akiket csak a érdekel, tudod, a buli, meg a nem tudnak még dolgozni sem, meg ugyanez a duma ment, és most bocsánatot kérünk, írja az öreg egy ilyen 56, a két hét alatt valamelyik labba. Ez teljesen. És egy másik emlékem, ezt Facebookra is kitettem, mert sose felejtem el, te még a Bethlen Jánosra emlékszel, egy kiváló újságíró volt. És a rendszerváltás alatt... Figyelsz? Mert ők már ismerik a sztorit, ezt most csak neked mondom. Ne, ez mit szólsz, barátom? És a rendszerváltás alatt egy ilyen tüntetésen volt, egy sok tüntetésen, és... egy öreg komcsi vitatkozott ott a mezőkkel, tudod? Ez elfű öreg komcsi volt, kiállt, tudod? És a fiatalok skandálták, hogy hazudtatok 40 évig, hazudtatok 40 évig, és mondja az öreg komcsi, hogy ő kiállt vitatkozni a fiatalokkal, ezek jó szándékú, megvezetett fiatalok, akiket ilyen vén csibészek, ellenforradalmárok heccelnek. Még hülyéskedtem is, hogy most mi vagyunk a ilyen vén csibészek itt, az ellenforradalmárok, mert ezt a szerepet láttuk el, valljuk be őszintén. De bazd meg, ezek a generációs minták kurvára mindig megjelennek. És akkor mi voltunk a fiatalok, bazd meg, és korrupt vén gecik lettünk. Na, ez az egyik tanúság. Várj, még azt is hozzá szoktam tenni, vagy hozzáírtam, hogy az analógia egy helyütt nem stimmel. Az öreg komcsi hithű komcsi volt. A fideszeseknél hány ilyen? Jó, a Bencsik, na oké, okay, vannak ilyen, ezek, akik őszintén, mélyen hisznek, de azért... Igen, azért ő a ő már a Népszabadság pártélet rovatánál is mélyen hitt. Ja, jó. Igen. Igen. Jó. Igen. Igaz. Igen. Az az öccse a Bencsik Gábor. Na. Igen. Te, bocs, a Trump mondja, hogy ő kedveli Magyar Pétert. Sőt, azt mondta, Orbán Viktor a barátom volt. Igen. Mi történt a barátságukkal? Orbán Viktor elvesztette egy választást. Kitettél egy sorozatot. Micsoda barátság? Orbán, és mit mond a Putyin? Putyin azt mondja, hogy ő sosem volt a barátja. Amire a Xi Jinping csak annyit mond, milyen Orbán? Egyébként ennyit a bazd meg a nagy illiberális elvtársak barátságáról. Igen, igen. A zsarnok barátság az, tudjátok, érdekcentrikus barátság. Volt az pillanatnyi és átmeneti. Volt az Orbán Viktornak egy olyan belső emberi tulajdonsága, amit a Putyin meg a Donald Trump nagyra becsült. Ez volt az, hogy az Orbán Viktor győztes. Viktor. No man is no man. És hát az Orbán Viktor megváltozott. Megváltozott emberileg. Tudod? Már nem győztes. És hát most így, hát így már nem olyan könnyű tisztelni. Igen. Ugye? Igen. Ja. Igen. Hát igen. A gyenge, ilyenek a belső értékek. A gyenge elhull. Aha, aha. Na hát igen, ilyen a nacionalista internacionalizmus. Még nacionalistának sem mondanám. De oké, okay, értem, amit mondasz, persze. De hát tudod, ez mindig is egy oximoron volt. Mindig is egy oximoron volt. Igen. De ugye, hát igen, az illiberalizmusban az, hogy te győztes vagy, az egy elengedhetetlen tulajdonság ahhoz, hogy tiszteljenek. Ja. Tudod, ahol nincsenek elvek, ott marad a fascisz. És akkor a fascisz elvész, akkor mit van? A vesszőnyaláb. Igen, igen. Ja. Igen. Azt javaslom, hogy hallgassok meg Bogár Laci bácsit. Hogyan értéke fontos... Nekem kiüldözöl a világról. Fontos, innen, hogyan értékeli ezt a helyzetet, ami most itt kialakult. Kedves tiszás szavazók, szeretettel gratulálok. Sikerült felszámolnotok az elmúlt 16 évet, úgy, ahogy van, beszántottátok. Ez nagyon helyes történelmileg. Szeretettel gratulálunk. Mindenféle rációval, mindenféle racionális megfontolással szembe menve, ti ugyanis nyertesei voltak, és tudjátok is, hogy nyertesei voltatok ennek az időszaknak, de volt egy döntő fontosságú érvetek, hogy ezek lopnak, a következők, vagyis akik most kormányra kerülnek, azok meg nem. És tudjátok mit? Igazatok van, volt. Ezek tényleg loptak, akik viszont most jönnek, azok nem fognak lopni. De azért nem fognak lopni, mert cinikusan röhögve mindeneteket elveszik. Egyéb iránt Klaus Schwab, nézzétek meg, ő mondta, a World Economic Forum elnöke, hogy nem lesz semmi, és boldog leszel. Szeretettel gratulálok. Nos, megjósolta a kommunizmust. Nos, ha ez a 16 év az országra lett volna fordítva, nem lehetne egy nap alatt lerombolni. Ugye? Ha nem lombkorona nélküli lombkorona sétány épült volna, az ország fejlesztésére kiutalt pénzekből, nem lehetne egy nap alatt lerombolni. Vagy Laci bácsi a keleti nyitást érti 16 év munkája alatt? Mert az tényleg le lett rombolva egy estén. Egyetlen nap alatt le lett rombolva ez a 16 éves munka, amit befektettünk Magyarország és Oroszország gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatába. Szerintem ezt értette ez alatt. Sikerült 16 év munkáját ne rombolni. Mert ő mindig nyugatellenes volt. Mert ha MSZNP tagként is, és nemzeti oldal tagként is. Igen. A lényeg, hogy Laci bácsi mindig a győztes oldalon állt. Vagy most már 3 napja nem így van? Nem. Szerintem ő fanatikus, tehát ő nem cinikus. Igen, szóval... Azért nem Dopman a... Nem... Dopman tiszás volt mindig? Nem az volt... Előjön a fejrugdosással így, hogy én már akkor... imádnivaló ez, hogy ezek a... Szóval, hogy egyrészt viszonyogtató, meg tenyérbe mászó ez a... Amit Laci bácsi előadott? Most a Dopmanről van szó, vagy Hont Andrásról, vagy Ceglédi Zoltánról, vagy... Tudod, ez a köpönyek forgatás. De amikor ilyen kurva rossz ütemérzékkel van előadva, akkor már igazán szórakoztató. Tudom, amikor 1988-ban belépsz az MSZNP-be. Hogy azt mondod, hogy 88-ig ellenzéki vagy, és 88-ban azt mondod, hogy jó, hát ebben a kurva életben ez már nem lesz megdöntve, de azért nekem is élnem kell. És belépsz az MSZNP-be, igen, tudod? Igen. De hát... ezt hányszor elmondtam, hogy hülye voltam, hogy jó lett volna belépek, most milyen jó magyar ember lennék. Már három napja nem lennék, így van, így van. Ja. Szóval, de várj, a Ceglédi... Nem az volt a ba... Igen. A Ceglédi most megnyilvánult. Igen. Olvastad? Nem. Tényleg. A, nem így írásba, az Indexem. És hogy, hogy elnézést kért, hogy mekkorákat tévedett, valami, de hozzátette, hogy mindig csak ezeket emelték ki tőle, pedig ő rengeteg NER kritikát is mondott. Ő végig a legkérlelhetetlen kritikusa volt. Robi, ha belenéztél, a Hontnál több NER kritikát mondott. És ez már egy eredmény? Ez már értékeljük? Persze. Hát a centrizmus. Itt is, ezt is kritizálja, azt is kritizálja. Csak az érzelmi tónus. Világos. Világos. Az a nem mindegy. Meg az a mondás, hogy így üzente Magyar Péternek, hogy te már régen sehol nem leszel. Amikor én még mindig itt leszek, te meg már csak egy cringe emlék leszel arról, hogy hogyan dob valakit a liberális közeg. De hogy egyáltalán, és most nem arról van szó, hogy kurvára benézte, és épp ellenkezőleg ő belőle miniszterelnök lett. Ceglédi meg hát éppen, hogy eltűnt három napra a nyilvánosságból. Hanem, hogy ez a reláció, ez hogy született meg benne? Hogy én, bezzeg te. Tehát a Magyar Péter és Ceglédi Zoltán, hogy Ceglédi Zoltán még itt lesz, amikor Magyar Péter már nem lesz itt. Hogy ez hogy született? Hogy van ez a kettő? Ez a Ceglédi, Magyar Péter. És hogy melyik lesz itt tovább? Hogy ezt a kérdést, ez hogy vetődött föl? Ez ki kérdezte így? Hogy, és akkor a Ceglédinek a válasz erre a kérdésre az volt, hogy ő lesz tovább, és a Magyar Péter meg nem lesz, hanem egy cringe emlék lesz. De ne a válaszon töprengjünk, hanem a kérdésen. Hogy vetődött föl így ez a kérdés? Hogy Ceglédi vagy Magyar Péter? Melyik lesz itt tovább? Hogy? És ő így elemez, mert ő egy elemző. Hogy ez egy elemzés? Hogy te már régen nem leszel itt, amikor én még mindig itt leszek? Várja, hogy van az... Hogy hogyan, bazd meg? Ezek egy sajt basztak, és az volt, vagy mi? Mi a kölcsön adott az egyik másiknak pénzt, és nem adta meg? Vagy mi a fasz? Hogy lett ez, hogy te, Magyar Péter, már nem leszel, de én, Ceglédi Zoltán, még itt leszek? Hogy született ez? Neked állandóan ezek a szexuális... Most a balosok... De olyan azt képzelem, hogy ilyenkor van valami személyes, nem? A fiatal balosok most mondták is... Nekem is, hogy a barátod egy tahó, és hogy nőellenes, feministák már ez, hogy az a poénkodásod az ágyjal, hogy kúrja a Tisza Fideszt, az egy nőellenes. Jaj, három napig tartott a kegyelmi időszak, három napig, de hogy mennyire kussoltak a feministák most két éven keresztül? Mennyire visszafojtották a saját fasságukat? Mert volt egy fontosabb cél, a kibaszott moszkovita illiberalizmus leváltása, és most, hogy ez már három napja sikerült, már most elkezdődik újra a szájba baszott kultúrharc, ugye? Én már annyira untam akkor is. Emlékszem, mennyit vívtunk velük? Tudod, és most újra élvezted, bazd meg. Azt mondja, te élve. Hát én kurvára nem engem idegesített gecibe. Írtam, érted, hogy a szexuális pózokat is majd a párt meghatároz, hogy mi a nem patriarchális. A kutyapózt az kapásból betiltani, a misszionáriust is, azok elnyomó pózok. Akkor marad a lovagló póz, meg a állva szembe. Azt szerintem, hogy mondjam, az ilyen woke kompatibilis, bazd meg, érted? Hát a faszom ki van, így basszatok, tényleg. Így basszatok, ja. Különben. Nem lehet viccelni, de tudod, ezzel nem lehet viccelődni, az elnyomással, nem az elnyomással. Ja, mert hogy rátfekszenek, megbasznak, azzal elnyomnak. Szó szerint. Figyelj, ettől függetlenül persze a... Még el is élvezel! Jobbágy! Ettől függetlenül a Robi persze tényleg bunkó, ez oké. De itt illett ez a cucc, mert pont a macsó Fidesszel szemben az ő macsóságuk lett hát, kicikizve. Egyrészt, másrészt meg ugye van a baszásnak egy szexuális jelentése, ugye? De van a baszásnak egy másfajta, ez a dominanciára vonatkozó, meg lesztek baszva! Ugye? Ezt ismerjük. És hogy valójában, hát ez a kettő, ez, hát van a kettő között egyfajta összefüggés. Úgy mondom, hogy Sigmund Freudnak a teljes tudománya ezen alapul. Ez persze lehet tagadni. Őskori cuccok, figyelj, még a pápuáknál egyes törzsek műfütyiket, mielőtt harcba mentek volna, fölcsatoltak ilyen műfalloszokat, mert az a harc erőt, a férfi erőt is kifejezte. Kéne oda egy gender tanszék. Ja. Ja. Szóval, egyébként mi pofázunk itt a nagy izék, a két gyáva szarsza. Én ezt bírom mindig. Igen, ezért merjük megvédeni ezeket a geci macsókat, tudod, mert nincs vaj a fejünkön. Ezzel kompenzálunk egyébként. Ilyenkor bezzük férfiak vagyunk. Na, figyelj, meg ez a WC kefe, bazd meg, én ettől elhatárolódom. Közönséges. Ez közönség. Robi, te közönséges vagy. Isten hozott Puzsér országban. Te, színpadra tették a Puzsér János a betörő, a Molnár Ferencnek a darabját. Igen. Régi 100 éves darab. Molnár Ferenc. A főszereplő egy Puzsér, aki betörő, bazd meg. De szeretnivaló. Elég ritka név. Szeretnivaló betörő. Szeretnivaló betörő. Igen, és a Hauman is játszotta, még korábban a Feleki Kamil. Körmendi játszotta, Gálvölgyi játszotta. Tényleg? Aha. A Puzsért? Aha. És mondtad is, hogyha fiad lett volna, akkor Puzsér János. Igen. Lenne, mert igen, az János. Igen, mert az János. És, de tudti, hogy rokonok lehettetek, biztos, meg szinte azt. Biztos, hogy valamelyik ősömről vette a azt, példát. Azt Molnár tudti. Ferenc, ez a Puzsér, ez nem egy annyira gyakori név. Ja. Úgyhogy igen. Na, de valami politikáról is akartál beszélni. Hát... az van, hogy... Megbaszta, Fideszt megbaszta. Na, itt tartottunk. Meglettetek baszva, nyertek picsája! Jó. Hát igen, most idáig lehetett kb. Volt két kegyelmi év, szó szerint kegyelmi, mert nagyjából azzal indult. Két kegyelmi év, ami alatt... Mazel tov. Ami alatt, tudod, lehetett önfeledten a nép nyelvén beszélni. De ennek most vége van. A gender tanszékek újra visszatérnek a kultúrharc frontjára, tudod? És hogy bírták ezt eddig egyáltalán? Hogy bírták két éven keresztül? Illegalitásba. Igen. Mint a kommunista párt egykor. Igen, igen. Igen, nem hallottam őket, nem hallottam az színüket. És azt hittem megváltoztak. Hát de nem. A nagy lófaszt. Várjatok, hoztam egy üdítő érdekességet. Képe 1951-es kincses kalendárium. Ebből régen már olvastam, hogy Rákosi is benne van, Sztálin, és minden második szó béke. És tudjátok, na ennek most vége, most már háború van, tudom. De ugye nem rég ez volt a főjelszó. És akkor... Sztálin zászlaja alatt a hatalmas Szovjetunió oldalán megvédjük a békét. És van egy ilyen ballada, Tóth Anikó három galambja, egy ilyen népmesei valami, és ilyenek vannak benne, hogy piros, pipacs, apapíros, mind a zászló, olyan piros, Tóth Anikó reáírja, Sztálin elvtárs, címe Moszkva. És nézem, bazd meg, ezt a rajzot, hát ez a Tóth Gabi, bazd meg. Van idő kapu, bazd meg. És Tóth, és megcsinált. Az unoka. Tudod, mit bizonyít? De várj, de ez egy képzeltató, ezt egy csávó írta, csak a főhős a Tóth Anikó. És lehet, hogy Tóth Gabit is képzeljük? Na, itt lett nekem a bizonyság, hogy lehet, hogy a Matrixba vagyunk, bazd meg. Hát de tényleg, nem a Tóth Gabi? Abban a népviseletben? Hát beszarás. Remélem tetszett. Ja, kis színes volt. Na, térjünk vissza a komoly nemzetmentő témákhoz. Sztálinhoz. Viktor, gyere, égyünk egy fénom teját az ablaknál. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árbúc és vitorla megtépve. Törve lóg, tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanulságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Így még nem hallottam ezt előadva. Jó volt a hangszín. Azért a víz az úr. Volt ebbe egy ilyen kárőrvendő, vagy nem sajnálod szegény Orbánékat? Hát, nézem, hogy időszerű-e már. Még nem. Jó, egyébként figyelj, azt írja nekem valaki, hogy tiszta Orwell, hát ahogy a tévé, az M1 megváltozott, mondom, nem, ez pont nem. A propaganda az teljesen Orwelli volt. De, sőt, helyenként nem is Orwelli, hanem Orwell egy az egybe. De ez nem, ez a szimpla, régi, megszokott, tradicionális, kedves magyar köpönyek forgatás. Amikor már így próbálnak, de már később az meg, tudod? Amikor próbálkoznak így, hát valami gesztust tenni, de tudják, hogy nyakunkon a kés, érted? Na, egyébként azért azt el szeretném mondani, hogy teljesen egyetértek veled abban, hogyha... Tehát figyelj, ne legyen következmények nélkül, ami itt történt. Nem csak a 1000 milliárdok, nem csak a nemzeti vagyon magánvagyonná konvertálása, mint a rendszerváltás idején. Én még visszamenőleg is bazd meg, ha rajtam múlna. Az összes privatizáló gecit. Ezért. És hanem az uszítás. Nem mondtam el, mert mindig elfelejtettem, mondtad, hogy milyen jó gondolat. A Bergman kígyótojás című filmében. A Bergman kígyótojás című filmében van egy ilyen, embereken kísérletezik egy őrült ilyen protonáci doki. Azért protonáci, mert ez még a 20-as évek. És, de látni a tendenciákat, és ez egy kígyó tojás, ugye abban így kirajzolódik a kígyó. Ez a Bergman filmnek a címe. És az a lényeg a kísérletnek, hogy a lakások, tehát vannak ilyen lakások, és folyamatosan megy egy halk háttérzaj. Semmi egyéb, egy halk háttérzaj. És egy idő után idegesek lesznek, aztán törnek, zúznak, örjöngenek, egymásnak esnek, sőt, van, aki öngyilkos lesz. És ez a propaganda, ami itt volt, ez egy ilyen háttérzaj volt végig. Ez alól nem vonhatta ki magát senki. Folyamatosan ment a kibaszott háttérzaj. Soros, Soros, Soros, Soros, migráns, migráns, Brüsszel, Soros, Ukrán, Ukrán, Ukrajna. Bazd meg! És ez kikészített embereket, és kikészített a társadalmat, ebből elég volt. Na most szerintem ez népellenes bűncselekmény. Nem. Köszönöm, de nem vagyok Puzsér. Nem képzelem, hogy ez tudatos, ördögi gonoszság és diabolizmus. Ezt nem, maga a dolog igen, de nem tételezem föl, hogy ezt direkt gonoszságból csinálták. Átvették a Trumpi, a Rojkóni iskolát, tudod? Mindig támadj, mondjad, előre, ezért sose cáfoljanak, mindig add a témát, mindig, tudod, ez. A Finkelstein ehhez az iskolához tartozott. Már mind a kettő azóta a pokolba van. Mind a kettő egyébként meleg zsidó volt, bazd meg. És meleg. Melegel, a Finkelstein, tudod, sokat beszéltünk róla, melegellenes ez egy szélső republikánus figurák voltak, de nem akik magánéletet... Nem egyszerűen meleg volt, hanem házasságban élt a férfi élettársával, és két kölyköt nevelt. Alice. Igen, Alice Weidel. Alice Weidel, a AfD vezérasszony. Ez egy típus, bazd meg. Ezek szerintem egy hasadt lelkű, ilyen beteg figurák. De most nem ez a témánk, hanem hogy ez a, itt Magyarországra átjött ez a szar, és lecsorgott, és ez okozott ilyen, minthogyha ez egy társadalom lélektani kísérlet lenne. És rájöttem még valamire, hogy ugye az egyik leggyűlöletesebb, számomra legalábbis, egyik leggyűlöletesebb vonása vagy eleme a NER-nek az volt, hogy egy fideszes, benfentes vagy politikus bármit megtehetett. Bármit. És rájöttem, hogy ez nem pusztán a maffia szellemből adódik, hanem abból az alapelvből, hogy mi nem hibázhatunk. Mi nem hibázhatunk, bazd meg, még a Komcsiknál is volt, hogy vannak még hibák, elvtársak. Legalább pofázás szintje, kijavítjuk a hibákat. A nem tudom, hanyadik párt kongresszuson mindig mondta, hogy a hibákra odafigyelünk, és kijavítjuk a hibát, elvtársak. Itt nem volt hiba, bazd meg. Az egész NER sajtó, a propaganda erre épült, hogy minden jó, és ha láttátok a izéket, a jobbágyaikat ott menetelni a békemeneten, bazd meg, mit mondott? Mindent jól csinált a Fidesz? Igen, mindent jól csinált, mindent. Bazd meg, na ez nagyon durva, hogy Magyarországon... Ez Rákosista, hogy erre a szintre levitték. Van itt valaki, aki emlékszik az Ablak című műsorra? Igen. Ez egy gyűlöletes, elviselhetetlen péntek délutánokat okozott, amikor az embernek kénytelen volt kikapcsolni a tévét, amúgy az egyetlen tévécsatorna volt, de amikor az Ablak volt, az kibírhatatlan volt. És az erről szólt, hogy elmentek valahova, ahol beázott kb. Ilyen problémák, beázott az egyik ingatlan, és akkor megkeresték a házfelügyeletet, és akkor a házfelügyeletnél mondták, hogy hát igen, itt probléma van, de majd helyrehozzuk, és akkor az Ablak az arról szólt, hogy itt a kommunista párt nem húny szemet ezek fölött, a dolgok fölött, hogy beázik az ingatlan, hanem utána jár, a végére jár, elmegy a házfelügyelethez, elmegy a vízművekhez, igen, mikor fognak kiszállni, igen, megcsinálni. Igen. Az egész, volt az egésznek egy ilyen önökért vagyunk, ilyen közszolgálatérzés, ami szintén egy szelep volt. A kádárizmusnak szintén egy szelep volt. Ja. Ki volt az Orbán rendszer Hofi Gézája? Aki kiállt és viccelődött a rendszernek a hibáin, bűnein. Az ellenzéken viccelődik a humorista párost, hogy hívják, igen, tudod? Igen, Baginacsa. Baginacsa. Tényleg, azokkal mi van? A Bagi egyébként nem ír rossz verseket. Abban a csávóban van egy ilyen, sajnálom azt a csávó. De mindegy. És nincs nekik, nem volt szelepük. Nem volt szelepük, bazd meg. Kicsoda? A Lázár János, igen. Az utolsó etapba. Igen. Torockai, bazd meg. Azért ne, Torockai, Hofi Géza. Szemléletmód, de hát azért Lázár meg. János volt a rendszer Hofi Gézája? Komolyan? Nagyon szarul hangzik. Az ilyen a rendszer, olyan a Hofi Gézája. ez jó. Hát, érted? És mi minden 100%-ig jól csinálunk. Néha volt ilyen bátortalan, hogy a futballal azért probléma van, így megmerte írni valaki, és megkapta jó nagy lebaszást a párt központi bizottságától, tudod? A Trombi néha kiénekelt a kánonból, tudod, hogy az intézet, ő abszolút a heteroszexuális keresztény, mindennek a híve, de esetleg, tudod, meleg pár is, jobb az, mint az intézet, ennyit írt, emlékszel? Szarrá gyalázták, levette a posztot. Voltak ilyen, a Pesti Laci az kilógott már, tehát ő nem volt a NER sajt, jó egy ideig talán, de ő egy külsős valami, de NER sajtót megnéztétek, bármelyiket, minden jó és szép, és tökéletes, bazd meg, és nem hibázunk, nem hibázhatunk, ezért bazd meg, kirabolom a bankot, azt is jól tetted. És akkor mondja izé, a néni, igen, mindent jól tett, mindent jól tett. Jó volt, igen, igen, a fos színű Ferrari Dubajba, igen, az is nagyon szép és jó. Bazd meg, hogy idáig süllyedt ez a társadalom, érted? És nagyon örülök neki, hogy legalább akármennyi, bármi történik, hogy ez tacsra ment. Vajon tacsra ment? Bazzeg. Biszti? Fogadjak egy... Fogadj egy Valentine's-ba, mert akkor már biztos. Várj, egy közepes Valentine's-ba. Jó. Szívesen megveszem, bazd meg. Szívesen megveszem. Én úgy értettem, hogy O1G, hogy Orbán egy Gyurcsány. Bocs, mennyi? Ja, tényleg. Igen. Várjál, és bazd meg, Gyurcsányék megbuktak, és eltűnt ez a gyurcsányista ellenzék, és rá egy évre megbukott Orbán. Nocsak, nocsak. Nocsak. Egy év sem telt el Gyurcsány visszavonulása óta, és megbukott az Orbán rendszer. Egy év sem kellett. Ezt nevezik egyébként, ez nem közvetlen oksági viszony, ez a korreláció. Az van, hogy... Muszáj, nem, egyszerűen, nem, egyszerűen az van, hogy Orbán Viktor legfőbb. Most mi a fasz van? Orbán Viktor legfőbb védvonala Gyurcsány Ferenc volt. Gyurcsány Ferenc volt mindvégig. És amíg Gyurcsány hívta ki, és amíg bárki hívta ki, aki a Gyurcsánnyal egy levegőt szívott, és a politikai kultúrát tőle tanulta el, és az ellenzéki séget, meg az ahhoz tartozó retorikát, az ahhoz tartozó hazugságkultúrát tőle tanulta el, addig Orbán leválthatatlan volt, és újra kétharmadot szerzett. És abban a szent pillanatban, hogy a Gyurcsány eltűnt a színről, Orbán Viktornak nem volt több mondása, nem volt több hivatkozása. Végig az volt a hivatkozása, hogy miért a Gyurcsány alatt jobb volt? Ja. Ja, ja. És amint ez a hivatkozás megsemmisült, az Orbán rendszer védtelen volt, és mesztelen volt, és az történt, ahogy én sejtettem, hogy a magyar politika összesen egyetlen egy Gyurcsányt bír el. Onnantól, hogy Gyurcsány kilépett a képből, az Orbán lett a Gyurcsány. Bizony. És pontosan ugyanazokon a stációkon keresztül zajlott a Gyurcsánynak a felfutása, a Gyurcsánynak a tetőzése, a Gyurcsány alatt beszakadó jég, és a Gyurcsánynak a veszőfutása és az elbomlása. És az Orbán rendszerrel pont így történt, csak hát sokkal nagyobb szabású, sokkal nagyobb grafikont rajzolt, mert hát jobb képességű gazember, jobb képességű nemzetelveszejtő Orbán, mint Gyurcsány. Ez a, tudod, ez a rosszat jól, az rosszabb, mint a rosszat rosszul. És ennek megfelelően Orbán egy sokkal nagyobb szabású, ő tényleg globálissá tette. Eredetileg nem volt az. Amikor 2002-ben Orbán Viktor addig feszítette a húrt, hogy elpattant, és amikor elpattant, a kisebb fele volt nála, nagyobb fele az meg nem nála. Ezután újra harcba indult, még sokkal nagyobbat nyert, mert tényleg a Gyurcsány lett az ő találatos lottószervénye, amivel már nem csak a kormányzás jogát nyert el, hanem elnyerte az ország kulcsait. És egy komplett rendszert építhetett, és akkora tétekkel játszhatott, amekkorával mindig is óhajtott, világpolitikai tényezőként. Európa putyini alternatívájaként. És innen aztán akkorát bukott, de akkorát, és most nem úgy történt, ahogy 2002-ben, hogy amikor elpattant a húr, egy picit kisebb része maradt nála, hanem most, amikor elpattant a húr, sokkal kisebb része maradt nála. Lófasz maradt nála. az a nagy helyzet. Szerinted hogy... követi a MSZP sesedés útját a Fidesz? Ez nagyjából ma este derül ki. Ma este a Patrióta csatornának interjút ad Orbán Viktor. De a pártkongre... De várj, a pártkongresszus mikor lesz? Az MSZMP, KB, PB összeülés, Orbán Viktor első titkárt újra megválasztják. Orbán Viktor... Vagy átadja Grósz Károlynak a... Igen, de most az van, hogy Orbán Viktor bármikor is bármit is nyilatkozik, most már nagyjából saját magáról, meg a középpártjáról tud nyilatkozni, nem az országról. Tehát de várjál! Kurva kíváncsiak vagyunk, hogy Orbán Viktor mit tervez magával. Várjál, Lázár János lesz Grósz Károly? Meg lehet. Nem. Nem tudjuk, hogy Lázár lesz-e, de egy valami biztos. A Fideszt Orbán nem adhatja át Szijjártónak, nem adhatja át Rogánnak. Akinek átadhatja, az nagyjából Lázár János. Csak hogy Lázár János már egy roncs. Erről már sokat beszéltünk. És ők tették nagy részt azzá ráadásul. Igen, de Orbán tette azzá. De legalább a tenyeres meg a szerva most már rendben van. Igen. És az van, hogy ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy folytatja a párt élén, akkor egy lassú elbomlást nézhetünk végig. Tulajdonképpen a gyurcsányi veszőfutást és elsorvadást én egyébként erre befizetek. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez mennyibe kerül, de én a Netflixre is előfizettem. Azóta is nézem a Bridgerton, meg minden ilyen szart. Én erre is előfizetek. Tehát én előfizetek arra, hogy Orbán Viktor a következő 10 évben elsorvasztja ezt a nemzeti radikalizmust Magyarországon. Egy kurva jó program. Én ledarálom, bazd meg. A másik lehetőség az az, hogy ő hátralép. Hát ez nehéz elképzelni Orbán Viktorról. Ahogy a Gyurcsányról is nehéz volt, és nem is kellett elképzelni. Ha viszont ez megtörténik és hátralép, akkor a dilemma már úgy fog fölvetődni a nemzeti radikális szavazók számára, akik egyébként ugye a Fideszre most leszavazott 2.300.000? Mm-hmm. 2.200.000 szavazó? Szerintem, ha ma lenne a választás, már csak 2 millió szavazó lenne. Ha 2 hónap múlva lenne a választás, lehet, hogy már csak 1,5 millió szavazó lenne. Szóval ugye itt az igazi vonzereje Orbán Viktornak az erő volt. Az erőhöz húztak az ő szavazói, az erő imponált az ő szavazóinak. Azaz. És most, hogy ez az erő elveszett, hát most mi maradt az Orbán Viktor imponáló ereje? Figyelj, vegyes azért a szavazó réteg. Az M1-nek mindent elhívő, háborútól félő, kisnyugdíjastól, a hithű ilyen, de Orbánban azért egy biztosabb erőt látó, mint Torockaiékban nemzeti radikálison keresztül. Az a viszonylag elég sok ember, aki a Fideszből élt, meg esetleg a hozzátartozóik, tudod? Most akkor mi lesz a faluba, bazd meg? Most mi lesz a kisvárosban? Megszűnnek azok a programok, hova a faszba menjek? Csomó ember fél ettől. Egyébként ennek kapcsán el akarok mondani valamit. Tehát az teljesen oké, hogy nem hogy oké, elvárt és kívánatos, hogy legyen következmény és elszámoltatás. De ne legyen általános jakobinus terror, ami bazd meg esetleg azokat is érinti, akik kiszolgáltatottan ott éltek, és hát bazd meg elfogadták azt az állást. De nem voltak propagandisták, nem pofáztak, hát tudod, az a kis ember. Elég sokan vannak. Vagy mondjuk, ha megy Vidnyánszki, nem biztos, hogy jó lenne, ha kirúgnák azokat a fiatal színészeket. Tudod? Főleg, hogy ismerek egyet-kettőt, és tudom, hogy rengeteget dolgoznak, tehetségesek, sose voltak nemzetmegosztók, és ráadásul meg minket is kedvelnek, és mit tudom, barátságos, jófej emberek. Tehát érted, tehát ne legyen az általános lihegés meg vérszomj. Szóval ott vélelmeztem tartani, hogy ehhez mit szólsz? Hogy amelyben nagyon-nagyon igazad van. De ne. Minden szabad. Jó. Aranyba véssük, jó. És kirakjuk ide a falra. Meg, ha így pimaszkodsz, megeszem a kenyeredet előled. Most bazd meg. Először azt hittem, ez műanyag. Azt mondja, tényleg kapta egy péktől. Igen. Beszarok. Igen. Szóval mi a véleményed a jakobinus terror versus elszámoltatás? Nem óhajtjuk a jakobinus terrort, de, De akik belenyúltak, de akik belenyúltak a közösbe, azoknak levágjuk a kezét a picsába, igaz? Szóval ott tartunk. Szóval hol a határ szerinted? Belenyúltak a közösbe? Nem a Matolcsi Ádámnál van a határ. Uszítottak. Sok pénzért. Nézd, szerintem ennek a számonkérésnek van egy aranyfedezete. A Gyurcsány kibaszott elszámoltatása, ami elmaradt 2010-ben. Aminek most itt lenne az ideje, de kurvára. Bizony. Nem csak a NER elitet, nem csak a NER-nek a politikus bűnözőit kell számon kérni, hanem azt a Gyurcsányt, aki 2006-ban a véres rendőrattak alkalmával önérzetesen elhencegett azzal, hogy ő személyesen adta ki a rendőri vezetőknek a parancsot arra, hogy szereljék le a megkülönböztető jelzést, és úgy menjenek kiportyázni és ütni-verni az embereket, meg szemmagasságban az gumilövedékekkel lövöldözni. Igen, ez lenne az igazi, tényleges elszámoltatás és számonkérés a komplett politikai osztályra vonatkozóan, a balliberális kurzusra és a népnemzeti kurzusra egyaránt vonatkozóan. Nem népnemzeti, de... Jó, hát így. Valahogy beszélni kell róluk az álnemzeti kurzusra vonatkozóan. De akkor meg nem balliberális, bazd meg! A neoliberális és álnemzeti kurzusra vonatkozóan egyaránt. A legfontosabb gond... Basszátok meg, a legfontosabb gondolattal akartam kezdeni, és most így a... Mi a nemzeti, mi a nemzeti... Figyelj! Ezzel kellett volna kezdeni. Tehát én a szólás és vélemény nyilvánítás és szabadságnak a korlátlan, vagyis a abszolút híve vagyok, és nálam ez egy dogma. Te azt, hogy hivatalosan, vagy akár félhivatalosan, éd bármelyik politikai tábor azt mondja, hogy ő a nemzeti oldal, ezt be kell tiltani a picsába. Itt a vége. Itt a vége. Ez eleve delegitimálása az a másik félnek, ez eleve a nemzet megosztása, mert vagy van nemzet, vagy nincs. Ha van, akkor az egy egységes egész, még a sokszínű is. Ha nincs, akkor meg nincs olyan, hogy nemzeti oldal nyilván. Az, hogy nemzeti oldal ráadásul emellett a megosztás mellett, és akkor ez a verbőc is egyébként, mi vagyunk az igazi magyarok, tudod? Erről beszéltünk. De ennek volt egy gyakorlati funkciója is, barátom. Ha mi vagyunk a nemzeti oldal, azaz mi vagyunk a nemzet, akkor minden a miénk. És vitték is, bazd meg, a szajrét, a faszom az egész országot. Szóval csak a 650 milliárdot, mindent, bazd meg. Ott vélelmeztem tartani, hogy abban az esetben, hogyha Orbán Viktor marad a Fidesz élén, és folytatja, ami a személyiségéből amúgy következne, és folytatja ezt, akkor egy lassú elsorvadást fogunk végignézni a következő ciklusokban. Ha viszont hátralép, amit nehéz róla elképzelni, és Lázár Jánost előre tolja, ebben az esetben a nemzeti radikális szavazók számára úgy fog felvetődni a dilemma, hogy Lázár vagy Torockai. Melyikük a most az ő szemükben, most az ő szemükkel lássuk, az ő fejükkel gondoljuk végig ezt. Ebből a verbőc is reakciós, hűbéri, rossz értelemben vett nemzettudatból kiindulva gondoljuk végig. Melyik a hiteles nemzeti radikális? Lázár János vagy Torockai László? És így fog felvetődni a kérdés, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha Orbán Viktor hátralép, és a pártját átadja a Lázár Jánosnak, akkor a Torockai meg a Mi Hazánk le fogja rabolni a Fidesz szavazótáborát. És nem lesz kár értük. Várjál, jó, mehet. Figyelj, viszont megkapjuk az isaszegi plakátokat a Mi Hazánktól. Sokkal nagyobb tapsa vágytam, bocsássatok. Így van. Az a tietek is, az közkincs, és mekkora megbecsültség. Na, mondjad, Robikám, mondjad. teljesen megváltozott a magyarságérzet, teljesen megváltozott az, ahogyan tegnap például végigmentem a rakparton, és ránéztem a parlamentre. És amit éreztem, amikor ránéztem a parlamentre, amit érzek 20 éve, amikor ránézek a parlamentre, felszívódott, és amit érzek, amikor ránézek a parlamentre, az valami büszkeség, az valami 1000 évnek a büszkesége. Valami, ami visszatért, amiről azt hittem, hogy soha nem térhet vissza, mit rákentek a századok, lemostuk a gyalázatot. Ezt egyébként most élvezzétek ki, mert mi is konszolidálódni fogunk, és a következő héttől egy picit fokról fokra visszatérünk, ha csak valami nagyon durva nem történik, fokról fokra visszatérünk a szellemibb apuhoz, több lesz a hamvas, a bölcselet, a vallás, az irodalom, ilyesmik. Úgyhogy én már erőszakolom is ezt a programot, mert egyébként a... Mert a tököm tele van a politikával úgy egyébként, de hát ami muszáj, muszáj. Figyelj, ránk írt egy csávó, és megígértem, hogy ezt fölolvasom. Ha már saját seggünket nyaljuk. Várjatok. Igen, mert ez... De hova tettem? Ja, igen. Kedves Robert, kedves fam, szemüveg. Apró betűk. Médiaképes pillanatok, tudom. Kedves Robert, kedves fam, az elmúlt hosszú években a műsoraitok, beszélgetéseitek voltak nekünk a szabad levegő, a szabad Európa. Nagybetűvel, tudjátok, volt ilyen rádió. Meg volt egy ilyen csatorna is, amit a Fidesz beszántott a Trump segítségével. Amit a kövek alatt hallgattunk egy olyan városban, ahol ki a saját munkáját, ki a házastársa hivatását féltette. Erről beszélek. Lapultunk beszarva, míg ti velünk ellentétben a föld felszíne felett az igazságért kiáltottatok. Nagyon szép egyébként, de azért kicsit túlzol. Olykor kilátástalannak tűnően rúgtatok, kapálóztatok, mert csak így lehetett elviselni az elviselhetetlent. Jelentem, hallottunk benneteket, jelentem, láttunk benneteket, de mi nem mertünk feljönni a csatornából. És most itt vagyunk a remény kapujában, ami nagyban a ti érdemetek is. Köszönjük, hogy nem mondtatok le rólunk, Isten áldjon meg benneteket, egy egykori fideszes városból kívánva. Köszönjük. Sok ilyet kaptunk, csak ez egy ilyen nagyon szép, és megígértem, hogy ezt felolvastam. Megérte minden szó. És, de most irónia nélkül. Irónia nélkül. Jó. És figyelj meg, itt ül az a csávó, akitől meg kaptam egy hosszú szinte tanulmányt, és azt mondja, hogy igazságtalanok vagyunk a vidékkel szembe. Most azért Kelet-Magyarország is... bebizonyított, hogy nem Kelet-Magyarország. És azt mondta, hogy a Nyugat-Dunántúlon maradtak fideszes ízék, ilyen fejlett körzetbe, Pannoniába, bazd meg. Igen. Vágod? Igen, és a falvakban is sikerült elverni a Fideszt. Kiszámított erre. Igen. Ja. Meg, hogy azért ez a... Meg, azt, na várj, a hosszú ízében meg egy gondolat, majd itt ül a végén, majd a Puzsérnak elmondod, mert kurva hosszú volt a levelet, de egy érdekes gondolat volt, hogy ez a feudális dolog, ez sokszor a cégen belül jobban érvényesült, mint egy falusi közösségben. Figyelsz, a cég egy városban, a cégen belül jobban érvényesült ez a feudális szar. Na, tehát akkor ez feudalizmus a kapitalizmusba. Igen. Jó. Igen. De hogy a feudalizmus itt mélyebben van, a kapitalizmus az csak tudod, rárétegződik. Igen. Egy vékony máz. Ami, igen, és hogy a feudalizmus egy mélyebb struktúra. Ja, ja, ja. És most ezt a mélyebb struktúrát kell kipusztítani. Ja, ja, ja. Kipusztítani. Teljes a zsírmagvát is, mint a gennyet. Kitakarítani. És a helyére, meg ennek a nemzettudatnak a termőföldjét, amin majd egy polgári társadalom. Szabad, öntudatos emberek. Így van. Szabad, öntudatos emberek. Igen. Na, kellő felelősségtudattal. És szolidaritással. És szolidaritással. Mit akartál? Nem nagyon néztél valamit. Hát én Trombi barátodnak a bejegyzését akartam felolvasni. Nagyon köszönjük. Akarjátok hallani? Muszáj lesz. Ennyi pénzért Trombi is jár. Most kezdődik a meló. Amikor megtisztulunk a haszonlesőktől, ledobjuk magunkról a sok-sok magyar Pétert, aki a rendszer minden pontján élősködött és rombolt, de megtűrtük. Most kezdődik az, hogy igenis meg akarjuk szólítani az értelmiséget. Kevéssé sikerült eddig. Hogy igenis alternatívát akarunk mutatni a fiataloknak. Igen. Ja, Istenem, Balázs. Hát ezzel kurvára elkéstetek, Trombi barátom. A terv az az volt, hogy a fiatalok is le vannak szarva, meg az értelmiség is. Most már kellenének, igaz? Szívem, lelkem ezen az oldalon van, ahogy tegnap is írtam. Én az 5%-nál és az 50%-nál ugyanúgy itt voltam, és itt leszek. Könnyű, de minden másnál szánalmasabb és megvetettebb most a vamzerok dolga. Azokat is jegyezzük meg és fel. Gyászidőszak van persze. Nem kevés idő kell lesz feldolgozni, és még mindig egyszer persze rengetegen triumfálnak, ez is a műfaj része. Trombi még mindig úgy gondolja, hogy ők ilyen jegyzeteket írnak. Tudod, jegyezzük fel, hogy ők majd... És az a jegyzet az egyszer majd érni fog valamit, amit ő firkál egy papírra. Na ennek van vége, hogy ők följegyzik, tudod, neveket, listákat írnak nevekből. Följegyeztük a nevedet. Emlékezni fogunk rá majd akkor, amikor nincs majd akkor, amikor vége van. Barátom, kapsz ezért majd a pofádra? 56 két hétig tartott, és ilyen dumákat mondtak ott is, bazd meg. És én figyelmeztettelek, jó indulatúan. Na, egyébként Ferenci Orsolya. Kivágjuk a nemzettestből. Ezt a dumát én szoktam mondani, hogy a régi klasszik fasiszta duma, bazd meg. Én szoktam ezzel, hogy ki kell vágni az egészséges nemzettestet megmételyező férgesét. Bazd meg, ezt erre Ferenci Orsolya tőlem hallotta? Vagy, érted? Az élősködőket, hogy az a, érted? Ki kell vágni, ezzel én poénból szoktam, tényleg ez a 30-as évek szélsőjobból, meg a háború alatti szélsőjobbnak volt ez egy ilyen kifejezése, és bazd meg, ilyen kifejezéssel élt a saját pártja irányába Ferenci Orsolya. Most hirtelen minden... Figyelj, ki lesz az... A Matolcsit bedobják közösbe. Én csodálkoznék, ha Matolcsi még belföldön lenne. Én nem lennék a helyében. Most van... Vagy vennék egy csendes óceáni szigetet a pénzem egy negyedéből. Vagy pedig hát elmennék egy olyan országba, amelyiknek nincsen kiadatása a Magyarországgal, mondjuk Szaúdba. Csád, ilyen? Hát, Csád. Igen. Hogyha igen, leharapod azt, hogy menj a picsádba, akkor ezt lehet így is érteni tulajdonképpen. Erről beszéltem. Két hét. Ja. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy egyenként kell méghozzá törvényesen eljárni azokkal szemben, így van, akik kifosztották Magyarországot. Nem jakobinus MeToo ügy, tudod, rámutatás, mert szomszédomat utáltam, és tudom, hogy fideszes, szóval nem ez. És három okból. Egyrészt azért, mert itt van egy sérelem, a jogos sérelem az igazságérzetben, a nemzeti igazságérzetben, amit korrigálni kell, amit helyre kell állítani. Másrészt, nem szabad hagyni, hogy a megrabolt nemzeti vagyon, ami aztán magánkezekbe került, az újra politikai hatalommá legyen visszakonvertálva, úgy, ahogy a posztkommunisták a 89-es rendszerváltás után tették. És a harmadik, a legfontosabb, hogy ebből precedens kell, hogy legyen. Az a precedens, ami elmaradt 2010-ben, amikor nem kérték számon a Gyurcsányt, és az, hogy a Gyurcsány megúszta, az lett aztán a szabadkártya a Matolcsiaknak, meg az összes gazembernek. Most ezt Gyurcsányig visszamenőleg helyre kell hozni. És ezeket mind sitre kell vágni, kattanjanak a bilincsek, és a vezetőszáron vigyék el ezeket a mocskos politikus bűnözőket egyenként, hogy precedens legyen belőle, és hogy ugyanezek a hivatalok, ugyanezek az intézmények, ugyanezek a jogi csatornák képezzék a következő rendszer erkölcsi integritásának az aranyfedezetét. Ugye Pankotai Lili az nálunk landolt, de emlékszel te még a Nagy Blankára? Olvastad a posztját? Ezt felolvasom, nem is ő miatta, hanem egy bizonyos jól megbántott, a megbántott alatt nem csak az, hogy sértegették, réteg csoportnak a hangján szólal meg. Akár iskola példája lehetne, így hangzik. Elégtételt érzek. Ez közvetlen a választás után írta. Elégtételt érzek a megszégyenítésért, lejáratásért, azért, hogy szégyelnem kellett, hogy hogy hívnak, hogy országos lapokba írtak arról, hogy milyen csúnya, kövér és buta vagyok, hogy Kiskunfélegyházán egy fideszes néni rendszeresen annyira undorító dolgokat kiabált nekem, hogy kerülő utakon kellett hazamennem, hogy anyámat kirúgták a munkahelyéről miattam, hogy a testvéreimet akarták elvenni, mert feljelentették a családomat, hogy anno, amikor a szerelmemnek kellett vér a rák miatt, kinevették a fideszes csoportokban a posztot, hogy mindenhol bizonygatnom kellett, nem vagyok ostoba, hogy munkahelyekről utasítottak el, amikor meglátták, hogy ki vagyok, hogy éveken keresztül halálos fenyegetéseket kaptam, hogy a barátaimra írtak rá, hogy megfélemlítsenek, hogy szeretett tanáraim tagadtak meg, hogy nem mondhattam el a beszédemet a szalagavatón. Igen, elégtételt érzek. Köszönöm Magyarország, ismét és újra büszke magyar és európai. Engem ez nagyon meg... Nekem is van egy hát jó, idősebb, de mégis korosztályilag közelebb álló lányom, és tudod, mert az, hogy minket baszogatnak, engem egyébként annyira nem is, én egy ideig mindenhol jó voltam. De tudod, ha meg engem baszogatnak, jó, az izénél, egyébként amikor elindították ellened a pogromot a pedofil, ott baszd meg engem, aki... Közöm nem volt még az a beszélgetések se, ez se. Addig a Bohár Dániel felhívott telefonon. Nem, a nem felhívott, a Szilvai rám írt. Hogy és az volt a lényege, hogy akkor én is büdös pedofil, vagy én így dekódolom, vagy megtagadom nyilvánosan a Puzsért, pazd meg. És akkor ott leírtam ezt az egészet, ott jöttem. Pont mint egy gender tanszék, pontosan ugyanúgy. Az a vicces oldala, bazd meg. Hogy a jobboldali cancel culture. Ez volt 25 februárjában, és 25 márciusában a poloskás beszéd. Na ott jöttem rá, bazd meg, hogy ez a rezsim, ezzel nem lehet már. De kérdezték, hogy fam, te mindig ilyen szolidabb voltál, ilyen bratizós ellenzék. Tényleg, bazd meg, elmentem mindenhova, meg volt a véleményem, de olyan nem radikálisan adtam elő, hanem ez a cínikus szarkazmussal, hogy szoktam mindent. De bazd meg, ott jöttem, hogy már vége a bratizásnak. Tudod, kérdezték, hogy én miért lettem ilyen radikális. Mert bazd meg, egy bizonyos határ, ahol már nem tudsz jó fejlenni. Nem tudsz jó fejlenni, ha akarsz, akkor se bazd meg. Ellenség vagy, tudod? De ez lófasz, ahhoz kép, ez semmi, ez nulla, amit ezzel a csajjal csináltak. Meg szerintem sokakkal. Mi még kurva jók vagyunk itt, semmi. Itt szórakozzunk inkább ezekkel. Meg nekünk van nyilvánosságunk visszaszólni. Aha. Nekik nincs. Ja. Na hát most vége ennek a patkánykorszaknak. Remélhetőleg is nem két hét is menekülünk nyugatra, visszük a lyukasz zászlót így begöngyölve, és pattanunk meg. Te figyelj, még egy pár szót azért kéne a... Szerinted sok lesz itt a... Ha nem lesz éjséglázadás hónapokon belül, és nem dől össze az új rendszer, akkor a kedves rádióhallgatóknak mondom, hogy sziréna hangja szól a Tűzoltó utca, illetve a körút felől. Figyelj, jön a tényleg Ukrajnában megyünk megdögleni. Igen, basz? Igen. Igen, de ezért érdemes volt, ezért a három napért. Igen, teljesen. Igen. És te figyelj, ami engem külön fölháborított ebbe az egészbe, de ez viszont vicces volt, nem olyan tragikus, mint a Nagy Blanka, meg ez a téma, hogy annyira szar béna volt ez a propaganda. Hát én mondtam, hogy ez nem manipuláció. Hát az adófizetőként a pénzemért legalább manipulációt kérek, és színvonalas propagandát, bazd meg. Ez általános iskolás szint volt, ez a táskát megtalálják, a bomba, bazd meg, a déli vezetéknél, és a újságírók, és még a táskát ott hagyják, és a és sehol se néptelenség, bazd meg, és se katonaság, se rendőrség, és most a katonák is elhagyták a helyszínt. Eddig tartott a bombariadó, megnyerték a választást, most már nem lesz bombariadó, sziasztok. És milyen... Béna, bazd meg, és föl vagyok háborodva, a pénzemért minőségi manipulációt és minőségi propagandát vártam volna el. Én pedig a pénzemért minőségi terrorizmust várok el. Ja. Nem az, hogy ott hagyják, bazd meg, a kibaszott táskát, robbanjon az a kibaszott bomba, vagy akkor nem hiszek benne a kurva életbe. De ilyen terrorizmust érdemlünk? Hát itt mi föllázadtunk, bazd meg! Föllázadtunk a változás ellen, az ellen, hogy elfoglalja Brüsszelt Orbán Viktor. Egy rendes bombát nem kapunk, bazd meg! Hát amikor is robban, a kurva csővezetékig nem jutott el a bomba. 2 kilométerre lerakják és ott hagyják. És kiszáll a HVG, és nincs kint senki, bazd meg. Nincs. Nincs. HVG előbb ért oda, bazd meg, mint Szerbia. Jaj. Istenem. De Robi, azért a pénzedet már átutaltad nyugati bankba, nem? Itt pofázunk, aztán jön a üző. Na, figyelj! Egyébként kiverted a fejembe. Át kellett utalnom a pénzt a nyugati bankba, mert az ukrán utalás az visszakövethető. Ja, igen, és nem szeretném, hogyha Mészáros Lőrinc az... Megvan, eszembe jutott, ki legyen a köztársasági elnök. Szerintem Zelenszkij. Ha engem... Volodymyr Zelenszkij, magyar köztársasági elnök, bassz meg. És personál unió Ukrajnával. Állítom egyébként, hogy a fideszesek egy része annyira sötét, hogy ezt a poénkodást is elhiszi és komolyan gondolja, érted? Tutira veszem. De már el vannak késve a szándékos félreértéssel, már senki de nem, hogy annyira, érted? Tehát azért ott tényleg voltak olyan emberek, akiknek szerintem a gerinc velejük nem tak, az más. Az, hogy a gerince takony, az a morális. Én az értelmi képességre tudod, hogy nincs agyvelő, hanem csak a gerinc gondolkodik. Igen, de hogy igen, szóna, igen, hogy annyi igen, van ott. Igen, a hüllőagy. A hüllőagy, azaz. És akkor elhiszik. Most Iványi fölmerült, de szerintem ő az egy beteg idős ember. Tehát most nem azért. Hát, hogyha engem... Nagyon tiszta... Figyelj, az a csávó tényleg kurva sok mindent kiállt. Két probléma van vele, hogy nem a nemzet egészét fejezi ki, hanem az SZDSZ-t meg ezeket. Noha én sajnálom, hogy meg egyéb, másrészt meg egy idős beteg ember. Hát, ha valaki bazd meg, akkor mondjuk a Kassai Lajos. Vagy aki, a Lányi András. Vagy a Lányi András, ja. Igen. És ez egy olyan dilemma... Márki-Zay meg fiatal. Nem, az van, hogy a Lányi... Lányi, az egyik öreg, a másik fiatal. Az van, hogy a Lányi András meg a Kassai Lajos egy olyan dilemma, ahol nem tudsz rosszul választani. Hát ja. Igen. Jó, most hagyjuk a hülyeség, a fombazd, meg egy baromság. Persze. Nem, hogy egy ilyen közjogi méltóság, érted, még egy önkormányzati képviselőjelöltséget se vállalnék. Egy, hát azonnal... Még egy sört is félve bízok rád. Előkotorják a könyvelő 4 napját, meg a... Pedig nem is én írtam. De nem is te írtad. Nem én írtam, érted? És ilyesmik. Na jó van. Jó van. Te figyelj, te akarsz még olvasni, mert én a végére hoztam egy verset. Én is hoztam egy verset. Akkor előbb te. Hát én egy imádnivaló. József Attila, tavasz van, gyönyörű. Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Őszikén mondanám, ölej meg igazán, minden gyerek lelkes, jó ízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jót rikkant az ég. Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél. Pattints ki szíved, elő a rügyekkel, a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél. Ilyen a katarzis természete. Én is szoktam ilyet, csak magányosan. Egyébként ez mutatja, tényleg őszinte érzelmei vannak, hogy a barátom bár narcisztikus, de nem pszichopata. És igen, azért tényleg katartikus, na, Robi. Az a poén, hogy én meg egy ilyen nagyon, hát ilyen famosan ellenpontozó verset hoztam, ami a köpenyekforgatókról és a cinizmusról szól. Egy Bertolt Brecht vers. Jó. Igazad van, Ilikém, legalább egy percet hagyjak már, amíg kisírja magát. Tényleg... Milyen aranyos vagy te? Mély érzésű. Jó, ez tényleg szép volt. Így hangzik. Most már olvashatom? Bertolt Brecht, anakronisztikus menet, vagy szabadság, demokraci. Ez a náci rezsim bukása utáni állapot. Kicsit Heinére, a verselés Heinrich Heinére asszociál. Német hon tavaszra várt. Tavasz, ugye. Romokra, hanvakra szállt a nyír első zöldje, még lenge hegyke próbakép. Midőn délről, völgyvidékről a választók hada ért föl, ide rongyos díszmenet, két vén táblát lengetett. Szegluggatta porhanyó volt, fájuk rajta az elmosódott írás, épp csak sejtett, szabadság, demokraci. A templomokban harang szólt, hadjárvát, távmenyasszonyt, özvegy, csonka, bonka rajt, csábította rajnapart. S vak csevegett a sükettel. Mi vonul a porban itt el, hogy fennen hirdeti szabadság, demokraci? Elől ment a tök kobak teliszájjal harsogott, Allons enfant, God save the king, meg a dollár csing-csing-csing, nyomába vitt egy csudás, monstranciát két csuhás, föllebbent a csuha, kár, kilátszott a csizmaszár. Kereszt ékíté a zászlót, rajt horog, már egy se látszott. Ládd, horog, a kor halad, szépen átragasztanak. Zászló alatt lép egy páter. Őt küldötte szentatyánk el, mert, mint tudjuk, gondba vész lelke, ha keletre néz. Követik a nem felejtők, a ma hosszú kést meresztők, tömött sorba állva csak egy éjért kiáltanak. Majd pártfogóik, a szürke kartel urak, fürge csürhe, hadipar kell neki, szabadság, demokraci. Impotens kakasgyanánt most egy pangerman jön, s kiáltoz, szabad szóért küzd, kivált, vért kiált. Bal jobb, látd az oktatókat, észfaló zsarnok nyaló had, jogot kérnek, ők nevelnek ifjainkba ölni kedvet. Doktorurak jönnek sorra, sok népírtó náci szolga, kísérletül kommunisták testét kérni, most se lusták. Három tudós mél a sápat, gázkamrákat konstruáltak, a vegyipart élteti, szabadság, demokraci. Hetszlapszerkesztők amottan ordítoznak izgatottan. Ne felejtsük, azt hadarják, legszebb a sajtószabadság. Néhány díszpolgár, e bátrak, zsidóölésbe beváltak, tüntetően vonulva áldja a kisebbségek jogát ma. Egy hajdani parlament fej, kit a Hitlerkor emelt fel, ügyvédmódra így ugat, igazaknak zöld utat. És a zugáru vigéc azt rikoltja, csak tenyész, szabad verseny, s vesz is el. Híved, érted, menetel? Bíránk ott a hergelő, egy vén törvényt ránt elős, mindenkit a hitleráj mocsarából kimosna már. Művész és költő fejedelmek babért s kalbászt követelnek. Jó fiúk, csak jókorán nem tudtak jók lenni tán. Ostorát a kövezethez csattogtatva jön az SS, ő sem nélkülözheti, szabadság, demokraci. S jönnek Hitler némberek, a szoknyájuk fennlebeg, vádli villan, hát ha áld még az ős ellen csokoládét. Spiclik, kéjben edzőt, ringyók, télmarasztók, újságírók, német ősrög összetartók, sápadó, baksis behajtók. Vonzva s választva vérszenny vonult a német vidéken, bőgve gáz és gőzteli, szabadság, demokraci, s bűztől puffadón a szép, isarpartar érte nép, a mozgalom székhelyére, némethon sírperemére. Újsághírekkel betelten, áltott éhező seregben, házak csontvász halmaza közt a polgárok hada. S még romok közt léptetett el az ördögi menet, hat alak jött ki a nagy barna házból hallgatag. Akkor a menet megállott, s meghajolt a hat árny ott, s csatlakozván az avult táblákhoz velük vonult. Hat kocsin rém alakült, hat mind egy parton, mind egy párton úgy vonultak romok közt elzengeni, szabadság, demokraci, ostorgombon csontkezek, jött az elnyomás, remek páncélautón hajtatott, mit az ipartól kapott. A rozsdás tankon érkezett a járvány, látszott beteg, barna kendőjét a szélben, állig vont a szégyenében. A csalás következett, nagy kupát emelgetett potyasörrel. Kérsz belőle? Ár a gyermekeid bőre. Vénen, mint a sziklakő, jött a most sem tespedő butaság, amint haladt a csalást, bámulta csak, kocsiján kikönyökölve tört a gyilkosság előre, elnyúlt a dög, úgy rivalt, Sweet Dream of Liberty dalt. A mundérba öltözött rablás utoljára jött, Junker marsal ült szerény földgolyó bislágyölén. Ám de most te hat diadalmas könyörtelen, Ám, de most te hat hatalmas, könyörtelen, diadalmas vágyát így fejezte ki, szabadság, demokraci, a hat szörny után zörögve, nagygyászintó döcögött be, mélyén alig láthatod, rejtelmes lény a halott. S romból szállt szelek zokogtak, requiemet mindazoknak, kik a házba tanyáztak rég, a patkányok kimásztak bedőlt utcákból, ügettek, mint nyomában a menetnek, cincogón hirdetve ki, szabadság, demokraci. A rendszerváltás mindannyiunk felett. A negyedik köztársaság étosza mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az apu, azért iszik, mert te sérsz. Kezdődjön az új időszámítás.